New York. So Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up. As a tourist? I have. I actually covered the Olympics for ABC News and really? Came here. 2004? Yes, and had a honeymoon here. Really? Fabulous honeymoon. Athens and all over. Really? Hydra, Corfu, Mykonos, Santorini. Really? Really, really το καντήλι. Είναι τι ακούσαμε. Ακούσαμε τον εδώ στο τέλος, τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρό μας, με την Κίμπερλι, really, η οποία συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο, πριν λίγο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Γερά Πετρίτη, αυτές οι εθιμοτυπικές συναντήσεις. Χθες με τον Τασούλα, κοντοβελονιά. Το πήγαν εκεί, ψιλοβελονιά. Τα είπαν όλα, καθίσαν εκεί, πίνανε καφέ, τσάι και λέγανε τα δικά τους. Καμία σχέση με πολιτική, και τι άλλο να πεις με τον Τασούλα. Έλεγε για χωρισμό, για τις σχέσεις, για το γάμο που δεν πήγε καλά, πότε είχε έρθει στην Ελλάδα, με το ταξίδι του Μέλιτος, που δούλευε το 4 στους Ολυμπιακούς, και έλεγε ένα ρίλι ρίλι ο Τασούλα συνέχεια. Λίγο πριν ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναφέρεται στη Νέα Υόρκη, γιατί είχαν δημοτικές εκλογές χτες και κέρδισε, ακούσαμε και τον δήμαρχο, τον καινούριο της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι ο Ζοχράν Κουάμε Μαμντάνι. Γεννήθηκε 18 Οκτώβρη του 91, όχι του 81. Είναι μουσουλμάνος, είναι ο πιο νέος δήμαρχος ever στη Νέα Υόρκη. Είναι μουσουλμάνος, είναι σοσιαλιστής, έτσι αυτό αποκαλεί το ίδιος, ή κομμουνιστής όπως τον είπε ο Τραμπ. Βγήκε και έκανε δήλωση ότι είναι ο κομμουνιστής ο νέος δήμαρχος. Έχει γεννηθεί στην Ουγκάντα, Αφρική, αλλά η καταγωγή του είναι από την Ινδία. Γι' αυτό ακούμε το ινδικό τραγούδι. Αφού λοιπόν περιγράψαμε όλο αυτό το πολύ σύνθετο puzzle που στήσαμε σήμερα, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε την Κίμπερλι εδώ, την αντιπρόσωπο του Τραμπ. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας έρθει είναι κάτι μεταξύ Ζωζό Σαμπουτζάκη και Καρντάσιαν. Από στα αντισήματα, στις συμπεριφορές, σε όλα στα αντισήματα ειδικά, είναι ίδια η Σαμπουτζάκη. Θα μπορούσε δηλαδή η Ζωζό να δώσει τις τουαλέτες, να τις φορέσει και η Κίμπερλι. Απαστράπτουσα. Με αυτά θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα. Πάνε όλα. Ποια ειρήνη στη Μέση Ανατολή και ποια ειρηνική. Ανατολική Μεσόγειος που είπε η ίδια, τίποτα. Αντισήματα, κουρέματα. Ήδη έβλεπα πριν αφιέρωμα στο στυλίστα της Κίμπερλι, γιατί έχει και ένα στυλίστα που την τίνει τόσο όμορφα, τόσο απλά και προσεγμένα. Οπότε όλα αυτά μαζί, βλέπω και κάτι εθνοπατριώτες, επειδή η Κίμπερλι στον Τασούλα έσκυψε λίγο το κεφάλι. Συνηθίζονται οι πρέσβεις όταν δίνουν τα διαπιστευτήριά τους να κλείνουν λίγο έτσι την κεφαλή, κάπως ένδειξη σεβασμού προς το κράτος. Το έλεγαν όλοι ότι να, η Αμερική προσκυνάει την Ελλάδα και διάφορα τέτοια, ακόμη πιο ωραία από αυτά που λέμε εμείς εδώ. Αλλά επειδή είμαστε στο τομέα Κίμπερλι, να θυμηθούμε ότι την έχουμε δίπλα μας. Να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στα ακροτήρι, και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμ. Δέκατο μηνός Οκτωβρίου, ναι. έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, μην μιλάς πολύ. Και το βλαμμένο. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άστο. Να φύγει. Έλα, το δόξα του Θεοκόκο. Θέλεις να κάνουμε κάτι? Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω. Really? Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους. Το καθαρίζω. Το καθαρίζω. Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, μην μιλάς πολύ. Κανείς δεν πρέπει να μιλάει πολύ όταν ο Καμένος μιλάει με έναν κριτικό και άλλος κριτικός από την άλλη πλευρά της Κρήτης, από τα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που κάναν κάτι άλλες λοβιτούρες, όχι με όπλα, ή μπορεί κιόλας, δεν ξέρουμε. Πάντως δεν έχουν ακουστεί πιστολιές εκεί. Εκεί είχαν ακουστεί κάτι μοναστήρια, κάτι περιουσίες, ο Μελχισεδέκ. Από αυτές τις συνομιλίες λοιπόν ήταν ο Καμένος που του έλεγε ότι με την Κίμπερλι που ήταν δίπλα ελέγχουν τα πάντα, μπορούν να ανατρέψουν αποφάσεις, να επηρεάσουν καταστάσεις. Το είχε, το καθάριζε ο ίδιος ο Καμένος. Οπότε Κίμπερλι Καμένος, όλα αυτά έρχονται και δένουν, γιατί πια η Κίμπερλι είναι εδώ, γειτόνισά μας, μένει στους Αμπελόκηπους, δίπλα εκεί στην πρεσβεία. Αθηναία και αυτή, ο Καμένος πάντα Έλληνας, πιο Έλληνας δεν γίνεται, με στολές, με σημαίες, με υπερηφάνεια. Οπότε έρχονται και δένουν όλα αυτά. Στην Ελλάδα συμβαίνουν και άλλα πράγματα όμως. Δεν έχουμε μόνο τη χαρά να έχουμε την Κίμπερλι και νέο δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Έχουμε και την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο, που δεν είναι σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Τσάμπα έγινε αυτή η επιτροπή. Εκεί λοιπόν χθες κατέθεσε ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, ο τρέχον υπουργός, και μίλησε για τον κύριο Καϊμακάμι. Καϊμακάμι ήταν ένας αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν πολύ πάταγε στον οργανισμό, γιατί έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Για αυτόν. Ο κύριος Καϊμακάμις παραιτήθηκε για λόγους προσωπικής ευθυξίας. Μια αναζήτηση σε όλα τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια θα αποδείξει σε όλους ότι οι συμμετέχοντες στα διοικητικά συμβούλια του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνανε επιδοτήσεις. Δεν είναι αυτό το μεμπτό για μένα. Και ο κύριος Καϊμακάμις ήταν 24 ώρες το 24ωρο κατά πάνω στα προβλήματα του οργανισμού. Θα σας πω ότι με τον κύριο Καϊμακάμι, εγώ προσωπικά, επιχείρησα να λύσω προβλήματα και 11 και 12 η ώρα το βράδυ Σαββάτου. Βράδυ Σαββάτου. Και εσύ σε κάπου. Ο κύριος Καϊμακάμις. Άραγε πού να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Και 11 και 12 η ώρα το βράδυ Σαββάτου. Δούλευε και ο υπουργός Σαββατιάτικα, δούλευε και ο Καϊμακάμις, ο οποίος δεν πήγαινε τις άλλες ώρες, αλλά βράδυ Σαββάτου ήταν στο γραφείο, τον έπαιρνε ο Τσιάρας και λύναν τα θέματα. Του ΕΠΚΕΠΕ γύρευε τώρα τι ακριβώς θέματα είχαν εκείνη την ώρα, τι επίγον χαρακτήρα είχαν που έπρεπε να λυθούν στις 11 και 12 το βράδυ. 24-7 ήταν εκεί ο κύριος Καϊμακάμις, αυτά τα λέει ο Τσιάρας. Ο ίδιος ο Καϊμακάμις, όταν είχε πάει πριν 20 μέρες στην Επιτροπή, είπε άλλα. Να σας ρωτήσω κάτι, πηγαίνετε κάθε μέρα στο γραφείο σας? Πηγαίνω όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Ήταν 24 ώρες το 24ωρο κατά πάνω στα προβλήματα του οργανισμού. Πόσα χρήματα παίρνετε? Όσα προβλέπονται από την... 3.200 νομίζω. 3.200 κάτι. Ό,τι προβλέπετε, ό,τι προβλέπετε. Δηλαδή, εσείς έχετε και άλλη δουλειά εκτός από αυτή που κάνετε? Τι εννοείτε? Πηγαίνετε, είπατε κάποιες μέρες πάτε μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, πηγαίνω όποιες μέρες χρειάζεται, είμαι εκεί. Τις μέρες που δεν πηγαίνετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ εργάζεστε κάπου αλλού? Μπορεί να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Ήταν 24 ώρες το 24ωρο κατά πάνω στα προβλήματα του οργανισμού. Τι κάνετε εκεί? Εκεί μένετε? Εργάζεστε κάπου από εκεί? Μπορεί να τέτοιο. Και 11 και 12 η ώρα το βράδυ Σαββάτου. Μπορεί να τέτοιο. Βράδυ Σαββάτου. Ζω στη σκιά του. Από εκεί μπορεί να τέτοιο. Και ξενυχτάω στα λιμάνια, στους σταθμούς. Το καβαρίζω. Βράδυ Σαββάτου. Ο κύριος Καϊμακάμις. Στην ερημιά του. Σου τραγουδάω που να είσαι θέμα του. Από εκεί μπορεί να τέτοιο. Από εκεί γινόταν το τέτοιο. Μπορούσε από μακριά, τον έβρισκε όμως ο Τσιάρας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ευχαριστημένος ο υπουργός, ο προϊστάμενος. Άρα, τι σημασία έχει αν πήγαινε ή δεν πήγαινε, η δουλειά γίνονταν και από μακριά. 11, 12 το βράδυ του Σαββάτου, εγώ κρατάω ότι ένας υπουργός της κυβερνήσεως δεν είχε ελεύθερο Σαββατόβραδο. Και εδώ μπορεί να λέει ο Παπα-Κωνσταντίνου τα δικά του, ο τραγουδιστής. Όμως ο Τσιάρας δούλευε το βράδυ εκεί, δεν σταματάνε. Είναι 24-7 οι υπουργοί μας, γι' αυτό και το καλό αποτέλεσμα γύρω-τριγύρω. Φαντάζομαι και ο αρμόδιος υπουργός για τα ΕΛΤΑ το ίδιο καλό αποτέλεσμα έφερνε και δούλευε και αυτός 24-7. Η ταυτότητά μου είναι εκεί μέσα. Μισό λεπτάκι να την πάρω, γιατί ταξιδεύω σήμερα το βράδυ. Τη μια μέρα τα ανακοινώνουν και την άλλη μέρα τα κλείνουν. Το καθαρίζω. Κοντά από εδώ το κατάστημα του Αγίου Δημητρίου. Βέβαια. Όχι βέβαια. Και αν λάβετε ότι είμαι 77 χρόνων, δεν έχω καμιά διάσταση με ταλαιπωρεί. Γιατί να πρέπει να πας τώρα στην ταχυμεταφορά που παίρνει τα διπλά και τα τριπλά. Γι' αυτό. Γιατί γίνεται, πώς το λέμε, εξυγίανση των ΕΛΤΑ. Όλο αυτό είναι ένα πρόγραμμα στην εξυγίαση των ΕΛΤΑ. Βέβαια μπήκε ένα φρένο, διότι διαμαρτυρήθηκαν όλοι και οι βουλευτές και δεν είναι τώρα τέτοια εποχή να ανοίγουμε ζητήματα. Εδώ ψάχνουμε τις ψήφους από εδώ και από εκεί. Δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα παρά τις πρωτιές, παρά τις επιτυχίες και τα βζίουν. Οπότε αναζητούν όπου μπορούν ηρεμία και το πάβουν το θέμα. Και ας λέει ο Μαρινάκης τα δικά του, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ας λένε οι υπόλοιποι τα δικά τους. Αυτά με τα ΕΛΤΑ. Διότι ένα άλλο θέμα που δεν μπορούν εκεί να κάνουν και πολλά είναι η ακρίβεια. Ακριβένουν τα πράγματα καθημερινά. Φωτογραφίζουμε τη μία μέρα ένα προϊόν και ακριβώς την άλλη μέρα έχει άλλη τιμή και μετά από δύο μέρες πάλι άλλη τιμή. Τι πληρώσατε τώρα? 90 ευρώ. Χωρίς κρέατα βέβαια και τέτοια, έτσι. Χωρίς μαναβική, με απορριπαντικά, κάποια βασικά πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ. Κάθε εβδομάδα θα έλεγα είναι ακριβότερα. Κλεψιά είναι, τι είναι. Κλεψιά λέγεται. Όταν σου μειώνει την ποσότητα και σου ίδια τιμή, τι είναι. Βέρε κλεψιά. Σε βούτυρα, μαργαρίνες, εκεί το έχω προσέξει. Ότι μειώνεται η ποσότητα, ήταν 250 γραμμάρια, πάει 200-225 και η τιμή υποτίθεται ότι μένει σταθερή. Κοροϊδία. Είναι, μας κοροϊδεύουν, κατάμουτρα. Και, απαντώ εγώ. पूछो पूछो पूछो परवाने से जरा धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा मैं मी अच्छा दूर ले गिरीश में पक्का पोते में कारोच क्या पूछो पूछो पूछो परवाने से जरा धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा मैं मी अच्छा दूर ले गिरीश में पक्का पोते में कारोच क्या Είναι καλό να γυρίζει με καρότσια. Η μέση, οι αρθρώσεις, τα πόδια, τα χέρια. Να, σε διευκολύνουν οι άνθρωποι. Το καρότσι το γέμιζε, ζύγιζε περισσότερα κιλά. Είναι τώρα με μια τσαντούλα, ανέμελη, γυρίζει η κυρία. Το τραγούδι είναι από την Ινδία. Τιμούμε την ιδιαίτερη πατρογονική πατρίδα του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζοχράν Κουάμε Μαμντάνη. Είναι ο νέος δήμαρχος. Οπότε διαλέξαμε ένα τραγούδι εμβληματικό. Ταιριάζει και στην Ελλάδα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ λοιπόν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα, χαλάνε οι φιλίες και οι σχέσεις για την τηλεόραση. Ένα τέτοιο περιστατικό διχασμού ζήσαμε χτες όταν στη νέα εκπομπή που κάνει μεταξύ άλλων και η Μουτίδου ήταν καλεσμένος ο Απόστολος Γκλέτσος. Εσένα κάθε φορά που σου γίνεται κάτι το λες. Εγώ, εμένα μη μου λες τώρα, γιατί έχω κλείσει την εθνική οδό και τα έχω βάλει με τους Γερμανούς και με την ελληνική κυβέρνηση 15 φορές. Μη μου λες εμένα τι έχω κάνει. Άσε με εμένα, μη μου λες εμένα. Άλλος τομέας. Έλα, άλλος τομέας. Ναι. Εσύ έχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόκληση. Εγώ να έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόκληση. Και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε. Σε παρακαλώ πολύ. Αμάν, έγινε χαμός χθες. Ξεκίνησε έτσι το θέμα. Συζητούσαν εδώ και τρεις μέρες το συζητάνε, νομίζω. Το θέμα Πέτρου Φιλιππίδη, σεξουαλική παρενόχληση στον καλλιτεχνικό κόσμο γενικότερα. Πιασάρικα θέματα. Δεν προσφέρουν τίποτα αυτές οι εκπομπές. Δεν μπορούν να εμβαθύνουν. Φαίνεται και από το πάνελ, φαίνεται και από τους δημοσιογράφους, φαίνεται και από τους παρουσιαστές. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι κάνει η ελληνική τηλεόραση, ο στόχος δεν είναι να αναδείξει αυτό που περιγράφει ο τίτλος. π.χ. μουσικά σοου, δεν τους νοιάζει να βγάλουν τον καλύτερο τραγουδιστή, να κάνουν νούμερα για να έρθουν διαφημίσεις, για να αγοράσετε εσείς, να καταναλώσετε εσείς και εμείς και όλοι. Έτσι λοιπόν, χθες συζητούσαν αυτά τα θέματα και ξεκινάει έτσι αν έχει δεχτεί ο Γκλέτσος σεξουαλική παρενόχληση. Μια εκεί από το πάνελ, συνάδελφος, του κάνει μια ερώτηση αν έχει μάθει δίπλα του άλλα γεγονότα τόσα χρόνια στο θέατρο, αν έχει ακούσει για σεξουαλική παρενόχληση. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο Γκλέτσος και συνεχίζει να απαντάει αν ο ίδιος έχει δεχτεί παρενόχληση. Σε παρακαλώ. Ήξερες πολύ. Ότι συνέβαινε αυτό όμως. Πού να ξέρω. Στο θέατρο. Στο θέατρο. Στον τομέα θα το δικό σου. Σε μένα. Όχι, ότι κάποιος θα έρχονταν σε μένα, κοριτσάκι, και θα μου έλεγε. Πώς το λένε. Ενόχλησε ο τάδε. Ενόχλησε στο θέατρο. Πώς το λένε, κοπελίτσα, και θα μου έλεγε με ενόχλησε ο τάδε. Και δεν θα πήγαινα να τον έδερνα. Πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο πέφτει. Γενικώς τώρα βλέπω, έχει ο Sky ένα λεωφορείο στην Αγία Βαρβάρα. Το οποίο πάει να στρίψει, αλλά έχει παρκάρει ένας συμπολίτης μας ακριβώς πάνω στη στροφή όμως. Γιατί που καλύτερα να παρκάρει στη στροφή, δεν είχε παρκάρει κανένας άλλος. Το βρήκε κενό και το λεωφορείο που δεν μπορεί να στρίψει, αδειάζει τον κόσμο, τους λέει κατεβείτε γιατί δεν χωράμε να περάσουμε. Και κατεβαίνει ο κόσμος και περιμένει τώρα εκεί με την ώρα να έρθει αυτός που έχει παρκάρει στη στροφή, ώστε να μπορέσει να το ωραίο είναι αυτοί που έρχονται μετά και λένε ότι για δύο λεπτάκια το άφησα και έχει λεωφορείο. Πίσω από το λεωφορείο στο στενό είναι 1000 αυτοκίνητα. Πεζοί, συνταξιούχοι, παιδιά που πρέπει να κατέβουν. Ελλάδα, Ελλαδάρα, αυτή η γνωστή αντίληψη που είναι. Από τον Γκλέτσο θα τον έδερνα, από την Κρήτη βγαίνουν τα πιστόλια και την όλα αυτά και από τον Καμένο το έχω το θέμα, την έχω δίπλα την Κίμπερλι και το καθαρίζω γιατί εγώ είμαι μάγκας. Βέβαια χωράνε και άλλοι μέσα εκεί, αλλά τρεις στυλοβάτες, τρεις αντιλήψεις στυλοβατικές, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, που περιγράφουν ακριβώς την Ελλάδα του σήμερα. Να κλείσουμε πώς ακριβώς ολοκληρώθηκε αυτή η κομβική συζήτηση διχασμού Μουτίδου Γκλέτσου. Και δεν θα πήγαινα να τον έδερνα. Κάνεις πλάκα τώρα, μου κάνετε πλάκα. Σε ποιον μιλάτε. Άρα δηλαδή τα τέρατα και εσύ τώρα τα έμαθες μαζί με εμάς, τα έμαθες αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Ψηλές ψέματα. Βεβαίως. Γιατί πας. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Γιατί λέω ψέματα. Η πολιτική σε κάνει πιο ψέματα. Γιατί, για πες μου λοιπόν, γιατί λέω ψέματα. Ήρεμα, για ποιον ήξερα. Ήρεμα. Για ποιον ήξερα που ήξερες ότι ήξερα και δεν πήγα να τον δείρω. Άρα. Καταρχήν και μετά να τον καταγγείλω. Καταρχάς πριν φτάσω στο ξύλο. Γιατί εγώ δεν έχω τη δική σου σωματική δύναμη. Πες μου λοιπόν, ποιον ήξερα. Για ποιον ήξερα. Μπροστά μου έγιναν στην ταπεινή μου πορεία τα 17 μου χρόνια πάρα πολλά περιστατικά που ήμουν εγώ παρόν. Όχι, όχι. Τι. Λέω πόσο τυχερός ήσουν που δεν βρέθηκες ποτέ σε τέτοιο περιβάλλον. Όχι, γιατί μου είπες ότι λέω ψέματα. Πού λέω ψέματα. Πες μου, θα μου αποδείξεις ότι λέω ψέματα. Δεν είδες ποτέ κάτι τέτοιο. Πού λέω ψέματα λοιπόν και είμαι ψεύτης, δεν θα καθίσω άλλο ή δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίζεις εσύ με τέτοιο τρόπο. Όχι, τώρα αυτό λοιπόν, δεν είναι ωραίο τώρα. Αυτό κάνουμε μια συζήτηση, ρε παιδιά. Δεν ήταν έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Λέω ψέματα. Δίλτεκε, τζαλτζανά σηκώτζι. Το καθαρίζω. Αχαχα, τούμπι, δίλτεκε, τζαλτζανά σηκώτζι. Σε παρακαλώ πολύ. Κάπου όπα. Αυτό ακριβώς συνέβη χτες. Έπρεπε να το ξέρετε κι εσείς, γιατί ήταν μια στιγμή διχασμού. Και το ωραίο που του λέει Μουτίδου, η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Όχι σε έκανε ψεύτη προς τον Γκλέτσο, σε έκανε πιο ψεύτη. Γυρίζουμε στα άλλα τα λιγότερο σοβαρά. Είναι ο Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως και μας λέει τι δεν είναι όλο αυτό που ακούμε τις τελευταίες μέρες, μήνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει τελικά σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ θεωρώ ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια εξόχως προβληματική υπόθεση. Ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που συνιστά παθογένεια δεκαετιών. Δεν λέει ότι είναι σκάνδαλο, είναι μια παθογένεια. Παθογένεια ήταν και τα Τέμπη, να θυμίσουμε. Το είχε πει από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικώς υπάρχουν παθογένειες σε αυτόν τον τόπο με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνονται σκάνδαλα. Ό,τι υπάρξει λοβιτούρα, γίδα στην πλάτη, λεφτά σε λογαριασμούς, Φεράρι, Τζάγκουαρ και διάφορα άλλα, είναι παθογένειες. Δεν είναι σκάνδαλο. Δεν υπάρχει λέξη ή έννοια σκάνδαλο. Οι επιτροπές γίνονται για τις παθογένειες. Και όποιος συλληφθεί. Και αν πάει κανείς μέσα, κανείς δεν πρόκειται, θα είναι για παθογένειες, όχι για κλεψιές. Μια πιο έτσι πρωτότυπη απάντηση είχε δώσει χτες, τον ακούσαμε αλλά θα το επαναλάβουμε τώρα, ο Μακάριος Λαζαρίδης για το τι ακριβώς είναι η παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σας επαναλαμβάνω. Τι είναι, αν δεν είναι σκάνδαλο είναι, ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, σας είπα τι είναι. Είναι κέντρα υποβολής δηλώσεων, ναι. Τεχνικός σύμβουλος και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως περιγράφει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι κέντρα υποβολής δηλώσεων, τεχνικός σύμβουλος και υπάλληλοι του ΟΠΟΚΕΠΕ. Αφού μας πήραν λοιπόν τα πάντα από τις περιφέρειες μας, μας πήραν τα αστυνομικά τμήματα, μας πήραν την εφορία, ένα τμήμα της εφορίας, κλείσανε οι τράπεζες, έμειναν δύο, η μία η οποία την είχε ξεπουλήσει οι κυβερνήσεις που περάσανε την αγροτική, την πούλησαν σε αυτή και τώρα δεν υπάρχει ούτε ταμείας, είναι κάτι γκισέτα, οποία δεν βλέπεις άνθρωπο μέσα και πάει ο άλλος που είναι 80 χρονών και ψάχνει το ταμείο. Μας πήραν λοιπόν όλες τις παροχές, μας πήραν το ΙΚΑ, τώρα μας παίρνουν και το ταχυδρομείο και όλα καλά. Εγώ πιστεύω στα επόμενα 7 με 10 χρόνια η Ήπεθρος θα έχει τέτοια ανάπτυξη που θα τρομάξετε κι εσείς. Κύριε Κανή. Λοιπόν, εδώ η καμπάνα χτυπάει μόνο για θάνατο. Εδώ η καμπάνα χτυπάει μόνο για θάνατο. Στον Άτσιο θα πάμε, Κύρκο. Αυτός είναι ο Βάιος Γκανής. Είναι ο Βάιος Γκανής, ένας αγροτοσυνδικαλιστής, να το πούμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τον ξέρουμε χρόνια, βγαίνει στα παράθυρα χρόνια, οπότε έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει από την Αμερική. Είχε φέρει κάποια λεφτά που τα έφερε από εκεί και έκανε μια επένδυση κάπου στην στερεά Ελλάδα, είναι φτιότιδα, με κρασιά κτλ. Κτλ. Και προσπαθεί, νόμιζε ότι ήρθε σε ένα κράτος οργανωμένο που θα έφερνε τα λεφτά απ' έξω, θα τα έριχνε εδώ και θα πήγαιναν καλά τα πράγματα. Και τον βλέπω κάθε χρόνο, ανεβάζει στροφές και το φτάνει σε όρια. Ακούσαμε εδώ μια περιγραφή για το τι ακριβώς έχει γίνει και ακούσαμε τι είπε για την καμπάνα. Το συνδέουμε αυτό με την καμπάνα του Νατσιού. Στα ΕΛΤΑ εργάζονται κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Έχουν τις οικογένειές τους σε κάποια αγκριτικά μέρη. Κράτα τις οικογένειές τους, 10-20 παιδιά που έχουν αυτοί υπάλληλοι. Θα λειτουργήσει ένα σχολείο. Και θα το πω έτσι παραστατικώς, για να θυμίζει κάτι την Ελλάδα, τη Ρωμιοσύνη που λέμε εμείς, πρέπει να ακούγονται δύο ήχοι. Ποιοι? Ο ήχος του κουδουνιού του σχολείου. Χαίρονται οι κάτοικοι γιατί σου λέει υπάρχει μέλλον τώρα. Και ζωή, δίνει ζωή. Και δεύτερο από ό,τι κάτι άλλο. Γιατί δεν κρύβουμε την ταυτότητά μας, να ακούγεται καμπάνα. Και εκεί υπάρχει η ελπίδα για τους ηλικιωμένους. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης. Οι καμπάνες. Η καμπάνα που λέει ο Γκανής και η καμπάνα που λέει ο Νατσιός, γιατί κουδούνι σχολείου. Και καμπάνα είναι τα σήματα της Ελλάδος, ότι ζούμε, ότι υπάρχουμε. Και ότι η Ελλάδα είναι ζωντανή. Ζωντανή. Τα έλεγε αυτά ο Νατσιός για τα ΕΛΤΑ. Οπότε πρέπει να μείνουμε λίγο στην καμπάνα. Δεν είναι απλώς καμπανάκι, είναι καμπαναριό. Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται. Να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα τη μια μαλλιά. Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού της Κεφαλής. Για SMS, στις ερημιές. Να παραγγείλεις και πάψει μέσα του πουθενά. Λεφτά υπάρχουνε. Για να σου πει μαμά. Εσείς, όχι μόνο για την τώρα, και για τον Κυριάκο. Α, για αυτόν καθόλου. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω, απορώ. Πώς γίνονται τα γεμιστά. Τα γεμιστά είναι επινόηση και του ελληνικού λαού. Με τίποτα δηλαδή, πολύ φτηνά τρώει μια οικογένεια. Ναι. Και ρωτάω. Πώς γίνονται τα γεμιστά. Με σκατά. Έχει σήμα. Κατά. Και δεύτερο από ό,τι κάτι άλλο, γιατί δεν κρύβουμε την ταυτότητά μας, να ακούγεται καμπάνα. Κουδούνι χαλασμένο. Έτσι λοιπόν με τις καμπάνες, όπως τις αντιλαμβάνεται ο Νατσιός και όπως τις αντιλαμβάνεται και ο Βάιος Γκανής που είπε η καμπάνα που ακούγεται είναι μόνο για θάνατο, αυτό θα μείνει στα χωριά, ερημώνει η επαρχία και γίνεται ζούγκλα η Αθήνα. Αυτό είναι η Ελλάδα 2-0. Και το 1-0 βέβαια πριν, κάπως έτσι εξελισσότανε. Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με το Βάιο Γκανή, γιατί είχε ένα ξέσπασμα, αυτό που λέγαμε πριν. Ήρθε, νόμιζε ότι ήρθε σε μια οργανωμένη ευρωπαϊκή χώρα και τα βλέπει μέρα με τη μέρα όλα και συνεχώς γκαζώνει. Εάν δεν σοβαρευτούν λοιπόν το πολιτικό σύστημα ανεξαρτήτου χρώματος, κύριε Καρυτάτο, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό που θα δουν τις επόμενες μέρες και μήνες δεν θα είναι απλώς μια εξέγερση ή μια αγανάκτηση. Εδώ μιλάμε ότι τίθονται θέματα πολιτικά αλλά και για βιώσιμα. Θα μας πούνε οι ίδιοι πολιτικοί, μας θέλουνε, ναι ή όχι. Τέρμα η πλάκα. Εδώ το να επιχειρείς ό,τι κόπους ζωής, μια ζωής, να τις επιχειρείς, να κάνεις επιχειρήσεις, να ταΐσεις ένα κράτος για να παίρνει ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ 225.000 ευρώ, όχι. Δεν μπορεί να τα ρίχνει κανείς. Είναι τελειωμένη αυτή η ιστορία. Δηλαδή μας ένα κράτος μας χρεοκοπήσανε. Δεν έφερε κανένας πολιτικός καμία ευθύνη. Και μας ζητούν και τα αρέστα από πάνω. Ας συχτήρεις το κάτω κάτω. Κύριε Κανή. Πουτσο, πουτσο, πουτσο, παρβάνε σε ζαρά. Δίρε, δίρε, γυαλνέ με κέσα χέμαζα. Ας συχτήρεις το κάτω κάτω. Κύριε Κανή. Πουτσο, πουτσο, πουτσο, παρβάνε σε ζαρά. Δίρε, δίρε, γυαλνέ με κέσα χέμαζα. Μοιαζόμαστε. Μοιαζόμαστε για όλους και κυρίως για τους πιο αδύναμους. Ας συχτήρεις το κάτω κάτω. Κύριε Κανή. Είμαστε η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σταθερό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τους οποίους διανύουμε. Ας συχτήρεις το κάτω κάτω. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω. Το καθαρίζω. Εδώ Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Σας περιμένει το βράδυ και παράσταση στο Σταυρό του Νότου. Θα πάμε. Ο Κύρκος ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. Θα ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Απόστολε, εσύ. Εγώ είναι, ναι. Ωραία, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Λοιπόν, άκου να σου πω τι θέλω. Σ' ακούω χρόνια, αλλά πρώτη φορά βγαίνω στο τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί δεν ξέρω, έχω τελευταία με αυτό το αγόρι που βλέπω στην TV. Μου έχει ανάψει έτσι τη. Ποιο καλέ, ποιο. Πορτοσάλτε τη βλέπει. Μητσοτάκι, μαμιέσαι. Όχι, ρε, καλά, και αυτό με φουντώνει τώρα. Γιατί να μην φουντώνει. Το άλλο που έγινε που η ιατρική ρεσί έκανε το θαύμα τη και κατάφερε και έκανε φύτευση μαλλιών σε κόλο. Ποιον, ναι. Ποιον, ναι. Άκου, θα σου πω ένα ποιματάκι που έγραψα κι αυτόν. Θέλω λιγάκι τη βοήθειά σου πάνω σε αυτό να το καταφέρουμε. Το ποιον το ρωτάω, γιατί είναι πολύ και με μπερδεύει αυτό που λες. Άκου, άκου το ποιματάκι και θα καταλάβει. Για να δω. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάω. Φτιάχνω και φωνή. Ναι, φτιάξει, να είναι σωστή. Έτσι. Απόστολε δυναμικέ, που σε γνωρίζουν όλοι. Μια χάρη θέλω από σε για εκείνο τον καριόλι. Να κάνει σε όλου επαφή και να ενημερώσει. YouTube και ράδιο και TV να του το μεταδώσει. Εσένα θέλω, έτσι. Εμένα, ναι. Τον Άδωνη το σάχλα μα. Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένο. Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή! Λάδι πια να μην βγαίνει, λέει παπάρες αρχιδιές. Ποιος τον καταλαβαίνει, μα δεν μιλάει καθαρά. Ο λόγος του παπάρια. Σ' όλα τα στούντο οι κάμερες γεμίζουνε με σάλια. Γι' αυτό και εγώ από σε ζητώ. Κανάλια μην τον βγάλουν. Τον Άδωνη σε λάδι πια να μην τον προβάλλουν. Γιατί οι παπάντες που πετά δεν τις καταλαβαίνουν. Θέλω λοιπόν. Καλούς. Μαζί του να προβαίνω. Και θα, σάλιο. Γεμάτος πάντα. Μάθε ρε Άδωνη να μιλάς με εμάς αν είσαι άντρας. Φτιάχνω όλη την υγεία σας. Έναν εδώ ξάστε. Και όχι το ρουφιάνο μας, τον Άρη. Α, δεν τελειώνει. Είστε από την Κρήτη. Όχι, γιατί. Έτσι το είπα. Ούτε καν ακουμπάει σε μαντινάδα. Έτσι το είπα. Οκ. Μόνο δεν θέλω να είναι μαντινάδα γιατί τώρα είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Ναι, όχι, συμφωνώ. Λοιπόν, καλή προσπάθεια. Καλή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν πάμε στην επόμενη φάση. Έγινε. Θα περιμένω να ψηφίσουν και άλλοι, εντάξει. Έγινε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Θα σου πω, διάβασα τώρα στο ίντερνετ, ρε φίλε. Ξεκινάει η ΑΔΕ, λέει, ελέγχου στα νυχτερινά μαγαζιά Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πόπες και χωροδιαφυγή. Χαμός θα γίνει, ετοιμαστείτε. Το ονόμασε το σχέδιο, το διάβασε, το άκουσε. Η επιχείρηση, πώς ονομάζεται. Α, όχι, πώς. Πυρετός το Σαββατόβραδο. Μαλάκα είναι τρομερό έτσι. Ας δουλεύουνε κανονικά. Ούτως εφερλής έτσι. Ούτως εφερλής του λέει. Αλλά λέγεται. Εσύ, μάλλον θα πούμε, έλα. Έλα, πού μιλάς. Τι κάνεις, πού μιλάω. Είμαι στο σχολείο, περιμένω να μας ενημερώσει η δασκάλα για το παιδί μας. Λοιπόν. Τι έκανε, έκανε καμιά αλητία, θα έκανε και στις καλές. Όχι, όχι, όχι, είναι πολύ μικρή. Δεν... Είναι τακτική ενημέρωση. Λοιπόν, απλά εδώ έχει ουρά μεγάλη, άμα χάσουμε τη σειρά την κάτσαμε. Λοιπόν, πάντων, δύο πράγματα. Το ένα είναι Χωσέ Μαρτί στην Θεσσαλονίκη, το παράδειγμα, κάνει εκδήλωση 12 του μήνα, Τετάρτη, για την εκπαίδευση στην Κούβα. Το άλλο έχει να κάνει τα εκπαιδευτικά τα δικά μας. Αύριο θα το παίξει. Ναι. Οπότε στο λέω κατευθείαν, αύριο Πέμπτη στις 12 ώρες στα Προπύλαια έχει πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Για κενά, σε εκπαιδευτικούς, σε υλικά, σε υποδομές, για τα πάντα. Ακόμα τσακωνόμαστε με το Υπουργείο για το Λοήμερο, ακόμα τσακωνόμαστε για τις παράλληλες στηρίξεις κλπ. Όλα καλά. Θα σε ξαναπάρω να τα πούμε, άντε. Πάω να χάσω τη σειρά μου. Έλα, μωρά, Αποστολή. Τι θες, δεν κατάλαβα, γιατί παίζει τζόρα. Ακούω αυτό το Θύμιο τώρα, ειρωνεύεται το Χριστοφορίδη ότι οι Κρητικοί έχουν τα όπλα για σκοποβολή. Έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη. Και πολλά από αυτά, μάλιστα, είναι νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Για λόγους, παραδείγματος χάρη, εκπαίδευσης, σκοποβολής. Για σκοποβολή τα έχουν. Είναι γνωστό τη πάση ότι η Κρήτη έχει τα πιο πολλά σκοπευτήρια. Εννοεί του ανθρώπου. Ναι, ρε φίλε. Ένα λέει στον άλλο, κάτσε λίγο, βάλε ένα μήλο στο κεφάλι σου να ρίξω μία να δω το παιδί. Και δεν πέτυχε το μήλο, σωστό. Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβε τώρα. Και το έχει τον άλλο τώρα από μέσα και ειρωνεύεται. Είναι εκνευριστικό. Και εγώ αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ. Κατάλαβε, να η προπαγάνδα. Λοιπόν. Αυτά τα κατευθυνόμενα μέσα τώρα τα ελέγχει, τέλο πάντων. Ναι. Αποστόλης. Έλα, ναι. Τώρα που το σήκωσε, βαριέμαι εγώ να σου και εσά. Κανονίκη το πόγια έχουν φυλάκια. Γιατί έπαιρνε ώρα. Πολέμα, καλά, δεν μπορούσε. Και τι θε να κάνω εγώ τώρα. Φύγε. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πούτσα μεγαλώνει. Πούτσο, πούτσο, πούτσο, παρβάνε σε ζαρά. Δίρε, δίρε, γυαλνέ με κέσα χε μαζά. So Donald Trump, turn the volume up. Πούτσο, πούτσο, πούτσο, παρβάνε σε ζαρά. Δίρε, δίρε, γυαλνέ με κέσα χε μαζά. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Ας ψηφίσω κάτω κάτω. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Όλα μαζί. Το κάνουμε όλο αυτό για να τιμήσουμε τον νέο δήμαρχο, ο οποίος έχει ινδικές ρίζες, γεννήθηκε στην Αφρική και είναι δήμαρχος 7 χρονών, νομίζω πήγε η οικογένειά του, όταν ήταν αυτός 7 χρονών, πήγε στη Νέα Υόρκη, μετανάστευσαν εκεί και μέσα σε 30 περίπου χρόνια ο άνθρωπος γίνεται και δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος, γιατί δεν έχει γεννηθεί στην Αμερική, μπορεί να φτάσει μέχρι αντιπρόεδρος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Στη Νέα Υόρκη έγινε δήμαρχος, αλλά όλοι του οι λόγοι προεκλογικοί και μετεκλογικοί το βράδυ χθες των εκλογών ήταν κατά του Τραμπ. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θα τα δούμε, θα τα παρακολουθήσουμε και τι θα σημαίνουν και απειλές του Τραμπ, θα του κόψει τη χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη, επειδή είναι κομμουνιστής, έτσι τον αποκάλεσε. Πάμε να ακούσουμε τώρα κομμουνιστές, σοσιαλιστές και λοιπούς Έλληνες. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ραζής Πέτρος ονομάζομαι. Έχω καλέσει τη σχολή οδηγών στο Κολωνάκι. Ναι, αμέ, θέλετε να οδηγάτε? Όχι, θα σας πω. Είχα πάρει δίπλωμα πριν κάποιο καιρό. Μου έδωσαν το τηλέφωνο για το. Πώς το λένε, μωρέ. Είχα πάρει το δίπλωμα. Πώς λέγεται αυτό με πάντα διπλώματα, γαμώτο? Δεν ξέρω, δεν έχετε προετοιμάσει καλά αυτό που θέλετε να πείτε σε ένα χαρτάκι για να φανείτε πιο πιστικός, έστω. Για ποιο πράγμα? Για αυτή την κασκαρίκα που ετοιμάζετε τώρα. Ε, κασκαρίκα. Έλα τώρα. Ωραία, πείτε μου λίγο, για πείτε μου, έχετε δοκιμάσει το χειρόφρενο? Το χειρόφρενο το έχω δοκιμάσει. Ναι, αλλά εγώ πήρα δίπλωμα πριν από δύο εβδομάδες. Το Λευγέ, τον ταχυτήτωνε. Ναι, το γιατί το χειρόφρενο είναι πιο δύσκολο, έχει υπογωνία. Εντάξει, ναι. Εγώ πήρα για δίπλωμα β' κατηγορίας. Α, ούτε α, δεν είσαι ανάξιος. Δεν πειράζει. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πείτε μου λίγο από το μηχανουργείο, συγγνώμη, αυτό εννοώ. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Ορίστε. Γιατί γελάτε. Γιατί γελάτε. Δεν γέλασα. Άκουσα κάτι. Όχι, όχι, όχι, δεν γέλασα. Συγγνώμη, λέω, μπερδεύτηκα από το μηχανουργείο. Άντε, ναι, πάμε να το ζήσουμε τώρα. Αυτό παίρνετε και προετοίμαστε. Τουλάχιστον ετοιμασέ το. Αφού θα σε καταλάβω, θα σε καταλάβω. Παίξτε το λίγο πιο προετοιμασμένο. Τι λέτε, κύριε, σα παρακαλώ πολύ. Για ποιον μας περάσατε? Ξέρω για ποιον σας πέρασε. Για πείτε μου λοιπόν, τι θέλετε με το μηχανουργείο, τι θα γίνει, τη φάση. Μου είπαν να σας πάρω τηλέφωνο, να μου πείτε πότε θα πάρω το δίπλωμα. Να τώρα γελάτε πάλι. Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? Γελάω γιατί είστε αστείο, κύριε. Εντάξει. Α, μάλιστα. Θα κάνετε προφανώ στη σχολή. Θα ήθελα να είστε κι εσείς, αλλά δεν προκύπτει γέλιο ούτε από μένα ούτε από αυτούς που ακούνε, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Χαμένος χρόνος. Το μηχανουργείο λοιπόν σας είπε για το δίπλωμα. Συνάδουν όλα αυτά. Εντάξει, πείτε μου λίγο το όνομά σας, παρακαλώ πολύ. Τζένι Μπότσι. Πώς? Να δώσω κάτι να χαρείς. Τζένι Μπότσι. Α, μάλιστα. Καιρό έχεις να το πεις αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν. Γιατί έχουμε ξαναμιλήσει, Κοίτα τι προέκυψε. Κοίτα να δεις. Αμάν. Μαζί δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, όχι, επειδή είχα καιρό να το πω εγώ. Ναι. Πού να πέσει πλάκες του 12 αργαμότο του 10. Epic fail. Αυτό που λέμε epic fail. Ναι. Α, στο φίλε βρίσκα μια δουλειά άλλη. Δεν είναι. Όχι φάρσες. Εντάξει, αφού το λέω. Σε περιμένω να σε δω. Α, τι, με ήξερες τελικά? Βεβαίως και κοίτα να δεις πράγματα. Και πιο πολλές φορές έχω ξαναπάει. Α, να χαθείς, δεν σε έχω καταλάβει καμία. Βρες σατανά. Μπες μέσα τώρα, πόσες φορές με έχεις καταλάβει? Ναι, ναι, τίποτα, την έχω πατήσει όλη, μπανανόφλουδα είσαι. Ναι, Πετράν με λένε, Πέτρο με λένε κανονικά. Όχι Καραζής, αλλά Πέτρο, αυτό είναι το κανονικό μόντος. Ενώ ήξερα το άλλο και το θυμόμουν. Ευχαριστώ για τη διόρθωση, να σε αλλάξω το κινητό. Γιατί ρε, με έχεις πιστευμένο? Όχι βέβαια. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Από Ουγκάντα. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, χερεκακία είναι. Είχες δίκιο προχθές που με διόρθωσες. Και επίσης δίκιο είχε και η κυρία που σε στόλισε. Και σου είπε, ρε παιδάκι μου, ότι όταν δεν έχεις κέφι, τα κάνεις λίγο μούτι εκεί πέρα στην εκπομπή. Να. Πρέπει να θυμάσαι πάντα ότι είσαι σε μια θέση εξουσίας, έτσι, σαν ραδιοφωνικό. Μ' αρέσει να έχω εξουσία. Τώρα θα δείτε. Έτσι. Να πας με τη Λατινοπούλου, αν σ' αρέσει η εξουσία. Μα είναι εξουσία, αυτό είναι ξεφτύλα. Έλα, πια το φαΐ έτρωγα. Τέλος πάντων, για πες τι θες τώρα. Ναι, δύο email σου έχουμε στείλει από Ικαρία για να έρθεις να επισκεφθείς και το νησί να κάνεις κάποια παραστασούλα. Δεν έχεις απαντήσει, σε παρακαλώ, τσέκαρε το. Μπορεί να μην το έχεις δει. Δεν τα έχω δει καν. Πού τα στείλατε? Το κατάλαβα. Σε Ελληνοφρένεια στο site το έχουμε στείλει. Σώθηκες. Δες το λίγο. Ήθελα να μιλήσω για τη βία που καταδικάζουν όλοι. Καλό θα είναι οι συνάδελφοί σου σε τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα να καταδικάσουν κάποιον και αυτόν που σκοτώνει, που χτυπάει την αλήθεια μέσα στα μάτια μας. Δηλαδή, βία δεν είναι μόνο όταν σου ρίξω ένα αυγό ή σου πετάξω μια φάπα. Υπάρχουν και άλλες μορφές βίας, όπως συναισθηματική βία, όπως λεκτική βία, όπως ηθική βία. Δηλαδή, βγαίνει ένας και γυρίζει τούμπα την πραγματικότητα και εσύ τι λες. Κάπως έτσι, δηλαδή, κάπου πρέπει να το δούμε αυτό. Ποια είναι η βία που καταδικάζουμε, ποια είναι η βία που μας αρέσει. Με κατάλαβες πώς το θέτω. Σε κατάλαβα, να είσαι καλά. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Θέλω να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δίνετε τον σωστό ρυθμό και τη σοβαρότητα της χώρας. Με εδώ, με λίγο, με ευτυχία. Με Άδωνη, μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο, μπράβο. Δεν πάω από τίποτα άλλο. Και πάλι μπράβο. 10 μπράβο στη σειρά. Πάμε τώρα σε ένα Κρητικόπουλο, επειδή η Κρήτη έχει έρθει στην επικαιρότητα με τους τρόπους που έρχεται συνήθως στην επικαιρότητα. Ένα Κρητικόπουλο και τις αναμνήσεις του. Αναρωτήθηκα, πρέπει να ντρέπομαι που είμαι κριτικός? Και η απάντηση είναι όχι φυσικά. Διότι αυτοί δεν εκπροσωπούν την Κρήτη. Αυτοί εκπροσωπούν ένα παλιακό, απαρχαιωμένο, ανήθικο, παράνομο κομμάτι της Κρήτης που πρέπει να τελειώνει. Είναι κάτι το οποίο με έχει επηρεάσει, διότι θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν μικρός που πήγαινα στα πανηγύρια, στα χωριά, έριχνα και εγώ μπαλωθιές όταν ήμουν τώρα έφηβος. Δεν εκπροσωπεί τους κριτικούς. Ο Κασελάκης που έριχνε μπαλωθιές όταν ήταν έφηβος. Ευτυχώς που δεν το κάνει και τώρα δηλαδή. Φτάσαμε στο τέλος. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ γιατί έχουμε συνέλευση ο ΕΔΟΕΑΠ και έχει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11.30 ως τις 3.30. Οπότε μας πιάνει και εμάς. Θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή. Τώρα έχουμε τρίτο λαό, τρίτο μέρος. Αμέσως μετά μαγκαζίνου. Γεια σας. Aliens exist and President Trump knows about that. Αυτό σας το έστειλα κιόλα και στα Ελληνοφρένια και στο Ελληνοφρένια Official. Α, ευτυχώς, για να έχουμε και τα documents. Είναι από το NBC News. Να το. Λοιπόν, ναι, βέβαια, γιατί λέγανε οι άλλοι ότι επικοινωνήσανε. Εκεί πέρα αυτά τα YouTube που έλεγα κόσμος νέα χρονικά του σύμπαντος. Άντε καλέ ψέματα λένε. Έκανε το Αστρόνιο 3 ώρες και το αναλύει να το δούνε. Α, παρακολουθείς και το Αστρόνιο. Έκανε εκπομπή 3 ώρες πώς είναι οι κομίτες. Να το δουν, υπάρχει στο Αστρόνιο. Okay. Όμως για τα UFO εδώ. Ενημερωμένος βλέπω και εντάξει. Στα TikTok και παντού σε όλα. Μπράβο. Ναι, και σας το στέλνω χωρίς αυτό. Γιατί κύριος. Είναι ότι, αλλά να τα παρακολουθούμε και αυτά τα ψέματα του Αβιλοάμ και άλλο. Μετά λέμε αμέσως ψέματα. Του Αβιλοάμ δεν θα πούμε ότι λέει ψέματα αμέσως. Αφού μας έχει ταράξει το ψέμα. Έλα τώρα, τέλος πάντων. Να παρακολουθούμε και από εκεί πάντως. Δεν έχει σημασία. Αλλά να ξέρουμε ότι δεν θα ακούσουμε αλήθειες. Τα ντοκουμέντα τώρα. Το ανθρώπινο σώμα. Όχι, όχι, δεν έχει άλλο. Τα είπαμε. Άστο, γεια. Να έχω και κάτι για την επόμενη φορά. Πού βρίσκεις κάθε μέρα να λες? Άσε με, γεια. Θα σέβεσαι και θα αφήνει να μιλάει ο Μαρτώνης. Το βλέπεις. Θα σε διαψεύσει ο Μαρτώνης. Τελικά εμείς... είχε ειδήσεις και εγώ τις πέταξα στην ουσία. Άκουσε να δεις. Σε μια οικουμενική κυβέρνηση, εγώ κόβω τον Μαρτώνη να γίνει υπουργός άμυνας. Τον κόβω. Και πρόσεξε, επειδή έχεις και μέσον, θα σε πάρει για γραμματικά. Σιγά έχουν γίνει τόσο και τόσο. Ο Μαρτώνης δεν θα γίνει. Έλα τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Υπουργός άμυνας και εσύ γραμματικά του. Εντάξει, γιατί έχει πιάσει και τα κονέ. Το δέχομαι. Θα σέβεσαι. Θα αφήνει να μιλάει και θα σέβεσαι. Το δέχομαι. Εντάξει, λοιπόν. Και κάτι γιατί το ξέχασα προηγουμένως για τη Σιριζέα, την πρώην Σιριζέα μάλλον, να μας πει το πρόγραμμά του ο κύριος Κασελάκης και τι θα κάνει. Εντάξει, και να αφήσω Τσίπρα ήσυχο. Άιντε, καραγκιόζη, όχι εσύ αυτή. Θα γαμίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας σταματήσει κανείς. Έλα. Έλα, μωρή, εξελιγωμένη. Άλλαξε πάλι δουλειά. Ναι, πιάσα αλλού. Τι αλλού, μωρή, πριν 5 μέρες ήσουν αλλού. Ναι, δεν πρόλαβα να με προσλάβουν. Τελικά αύριο ξεκινάω στο. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του λέω, Στεφανή. Εσύ, μωρή μαλακισμένη, είσαι η αιτία που φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι δείκτες ανεργίας. Φαίνεται ότι δουλεύεις εδώ, εδώ και εκεί και έχεις πιάσει τρεις θέσεις εργασίας πριν προλάβουν να ενημερωθούν τα συστήματα. Σιγά τις δουλειές που πιάνω, τις ουάου, ρε μωρό μου. Για να μην λες ότι είμαι πλούσια, δηλαδή, αυτό πήρα να σου πω. Α, μάλιστα. Εντάξει, αυτό δεν το λέω. Αυτό, να λες ότι είμαι μόνο καβλιάρα, εκεί μπορείς. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν το λες, ρε μωρό μου, και εσύ δεν είσαι. Τέλος πάντων. Άλλο, εγώ είμαι, για μένα το λέω, ξέρω. Σ' αγαπάω. Αγάπαμε. Ένοχος είμαι απέναντί σου. Τάπαμε. Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται. Θα ακούω τις εκπομπές το απόγευμα. Εντάξει. Δουλειά, αλλά όποτε μπορώ θα σε παίρνω να το σηκώνεις εσύ μωρό μου. Εντάξει, όπως σήμερα. Εσύ να το σηκώνεις, όχι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά. Αποστόλη Φρέν, καλημέρα. Καλημέρα. Έμαθα προχθές για τον Βορύδη τι έπαθε και στεναχωρήθηκα πολύ, ρε φίλε. Για τα αυγά. Ναι, ήθελα να το ρωτήσω. Δεν είναι εποχή να πετάμε αυγά, εντάξει. Ενώ δεν είναι εποχή να πετάμε φαγητό γενικώς στα σκουπίδια. Φυσικά. Θα του πω τη σχέση, μέρα να το ξεχάσω. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη, λοιπόν, μας ρώτησε εμάς κανείς όταν παίρνουν τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας. Τα ξέρω ενίκια. Αυτοί οι αλήτες και κάνουν ολόκληρο θέμα τα κανάλια για τον κύριο Βορύδη. Έλεγε ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να μην γίνω με συγχωρείς. Αλλά τα θυμάμαι και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Λογικό. Γιατί ήμουν μικρός, πρώτη δευτέρα δημοτικού και πήραν του παππού μου και εξορία. Εντάξει, συγγνώμη, ε. Ναι, κατάλαβα, να είσαι καλά. John Lear, alias are here and they are not our friends. Α, έχεις φύγει, έχεις μπει στο λυκόφος τώρα. Είσαι σε άλλη γλώσσα, αλλού, σε άλλο σύμπαν. Aliens among... Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν θα με κάψεις, δεν θα με κάψεις, θα μείνω άκαυτος. Όχι, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.